Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Haziran Çarşamba. Yıl 2017, ay 6, gün 158, Hızır 33. 1438, Hicri Ramazan 12, 1433, Rumi Mayıs 25. İstanbul için iftar vakti 20.42. Pirinç ekme, ekin biçme zamanı. Yağmurlar. Günün sözü. Şayet edep nedir diye sorarsan, bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Mevlana Celaleddin Rumi. Günün tarihi. 460 yıl önce bugün 7 Haziran 1557'de Mimar Sinan'ın Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın adına inşa ettiği Süleymaniye Camii törenle ibadete açılmıştı. 112 yıl önce bugün 7 Haziran 1905'te Norveç parlamentosu İsveç'le olan Birleşik Devlet durumunu lağvederek aynı yılın Ağustos ayında Norveç'e tam bağımsızlık veren plebisitin yolunu açmıştı. 106 yıl önce bugün ise yani 7 Haziran 1911'de Atlas Okyanusu'yla Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açılmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella, hey mambo. No more the mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà. Hey gumba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Shake it cause I love it when you take a me. Mama say stop or I'm gonna tell a papa and I hate your drool. You don't have to go to school. Just make a weed a beat a bambino. It's like a vino. Kid, you good a looking but you don't know what's cooking till you ain't mambo. Mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, oh, oh, oh. You mixed up Siciliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Bugünkü açılış parçamız Sophia Loren'den, oyuncu ve aynı zamanda şarkıcı, beş parmağında beş marifet olan bir kadından Mambo Italiano adlı şarkıydı. Onunla yaptık açılışımızı ve neden öyle yaptığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bakalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yaşama Sanatı. 1986 Nobel Tıp Ödülü Rita Levi Montalcini'ye verildi. Zor zamanlarda, Mussolini diktatörlüğü döneminde Rita evinin bir köşesine kurduğu derme çatma bir laboratuvarda gizlice sinir lifleri üzerinde araştırmalar yapmıştı. Yıllarca süren çalışmaların ardından yaşamın gizemlerinin bu inatçı dedektifi insan hücrelerini çoğaltmakla görevli proteini keşfetti ve Nobel'i aldı. O sırada artık 80'li yaşlardaydı ve şöyle diyordu: "Bedenim buruşuyor ama beynim hala eskisi gibi. Düşünemez hale geldiğimde tek istediğim onurlu bir şekilde ölmeme yardım edilmesi." Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, bir ölümsüz bir kadından bir başka ölümlü kadına, ölümsüz bir kadına, yani Rita Levi Montalcini'ye geçtik. Sophia Loren'den, 82 yaşında halen Napoli'nin yoksul kesimlerinden gelen olağanüstü bir kadın. Bir başka olağanüstü kadına, Rita Levi Montalcini'ye, yaşama sanatının ne olduğunu gösteren iki insan arasında gidip geldik. Bu arada bir başka kadından bahsedelim günün haberi olarak, tarihte bugüne geçmeden önce. Bence günün en ilginç ve önemli haberlerinden bir tanesi, İngiltere'nin seçilmemiş başbakanı Theresa May, seçimlere bir gün kala, 36 saat kala çok ilginç bir açıklama yaptı. Manifestosunu da partisinin değiştirdi, Muhafazakar Parti'nin, ve gerekirse insan hakları yasalarını değiştirir, insan haklarını askıya alırız dedi. Yani 800 yıl küsurdan beri, 1215'ten beri yürürlükte Britanya, İngiltere adalarındaki insan hakları temelli şeyi, bir muhafazakar adı verilen, aslında özünde faşist olan bir kadın böylece ilan etti dünyaya, seçimlere bir gün kala terörizmle savaşmak için gerekirse insan hakları ile ilgili yasalarda değişikliğe gideriz dedi. Artık yeter demenin zamanı geldi. Nasıl? Tabii. İnsan haklarını askıya alırsan terör biter. Bütün, evet, dünyada da örnekleri görüldüğü gibi. Bunu bugün konuşma fırsatımız olacak. Ben sadece bu iki güzel kadından sonra bu korkunçluğa da bir paraleli çekmek istedim. Bir örnek de ben vereyim o zaman. Konuyla da paralel olabilir. Nasıl insan hakları askıya aldığınız zaman ülkelerinizde terörü bitirebiliyorsanız, Suudi Arabistan bunun en bariz örneklerinden biri olsa gerek. İnsan haklarının birçok konuda askıya alındığı ve terörün de bittiğini söylendi ki bitmişti gibi de durmuyor hiç. Şu anda 14 kişi idam edilmeyi bekliyormuş. İşte başkenti en son bombalanıyordu roketlerle Yemen'deki savaştan ötürü. Orada terörist olarak gördüğü gruplar tarafından. Her neyse. En son da bu dün gelen bir haber. Bir insan hakları aktivisti. İnsan haklarının aktivisti olarak söylediğim yaptığı eylem de Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a arabayla gitmeye çalışmak ve bunu duyurmak. Hmm. Bir kadın bu. Tekrardan tutuklanmış. Lujain El Hatlul isimli genç bir kadın. Tekrardan tutuklanmış. Daha önce 73 gün bu eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle. Şu araba kullanmak. Araba kullanma eylemini gerçekleştirdiği ondan bahsetmiştik. Tutuklanmıştı. Tekrardan tutuklanmış. O zaman ama terörü önlemiş oluyor. Evet, işte. Donald Trump ailesinin öve öve bitiremediği kadın haklarında büyük ilerleme sağladığını söylediği Suudi Arabistan'da oluyor bu olayda. Evet, bir kadını daha tutukladılar. O da Intercept sitesinde Rusya'nın askeri istihbarat meseleleriyle ilgili açıklama yaptığı için, bilgi sızdırdığı için Amerika Birleşik Devletleri'nde de 25 yaşındaki contractor diyorlar, yani savunma şirketlerine taşeron olarak çalışan Reality Lee Winner'ın gizli bir bilgiyi haber medyaya aktardığı için FBI tarafından evinde tutuklandığını da geçen cumartesi, dün Ahmet İnsel de söylemiştim. Bugün kadınlarla başladık, kadınlarla da devam ettik epey. Tekrar bu Britanya seçimleri dolayısıyla, çok önemli seçimleri dolayısıyla tekrar döneceğiz bu meselelere. Theresa May'e merak etmeyin. Şimdi tarihte bugüne kısaca bakalım. 1099'da bugün ilk Haçlı Seferi başlamış ve Kudüs'ün kuşatılması, Büyük Kudüs kuşatması başlamış. Sonra biliyorsunuz ele geçirildikten sonra da Selahaddin Eyyubi, bir Kürt komutan, kurtarmıştı Haçlılardan. Pek Selahaddin Eyyubi'nin Kürtlüğünden bahsedilmiyor ama biz bahsetsek iyi olur. Soylu bile değil aslında, işin ilginç tarafı. Selahaddin Eyyubi mi? Evet. Prens bile değil yani o dönemde. 1899'da Amerika'nın bir şey, içki yasağına karşı mücadele eden Carry Nation'da kampanya başlamış. Yani daha doğrusu Temperance denen hareket, yani içkilerin tümüyle yasaklanmasını isteyen bir hareket var. Muhafazakar, çok sofu bir hareket. Onun Haçlı seferini yürüten Carry Nation adlı kadın, alkol veren işletmelerin hepsini basıp şeye başlamış, seriye başlamış. Kiowa'da, Kansas eyaletinde bir barı basmış ve içkileri kırmış. Evet. Kaç yıla kadar sürüyordu bu içki yasağı? 1930'ların başına kadar galiba. 30'ların ortasına kadar hatta. Belki başlarına, evet. İşte oradan emekli olan, daha doğrusu oradan işleri elinden alan narkotik şubede, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki narkotik şubede doğrudan içkiden uyuşturucuya geçip dünya genelinde bir uyuşturucu yasağına başlıyor. Afyon başta olmak üzere Mariana ile de beraber dünya genelinde sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, bütün ülkelerde uyuşturucu olarak daha önce kullandıkları maddelerin uyuşturucu olarak görülüp yasaklanmasını istiyor. Tamamını okuyamadım ama Johan Hari'nin bu çok iyi bir tarihçesini veriyor. Bu uyuşturucu rezaletinin, mafya ilişkisinin FBI ile. Hazır onu demişken gene oradan buraya, bugün biraz sıçramalı hoplamalı oluyor ama çok önemli bir haber daha var. Oradan aklıma geldi. New York Times'ın bir haberi. 2016 yılında büyük bir sıçrama görülmüş Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuşturucudan ölenlerin, overdose dedikleri aşırı doz kullanmaktan, sadece geçen yıl 60 bin Amerikalı ölmüş. Hmm. 60 bin kişi overdose denen olaydan. 50 yaşın altındaki Amerikalılar için artık, bunu biliyor muydun? 50 yaşın altındaki Amerikalılar için overdose denen aşırı doz kullanma bir numaralı sebep, ölüm sebebiymiş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani tam bir çöküşe doğru gidiyor. Sosyal bir çöküş ve özellikle Doğu yakasında çok artmış. Ohio'da zaten Ohio eyaletinde eyalet hükümeti şeye bir savaş açmış. İlaç sanayine opioidleri, opioid deniyor işte, afyon türevli şeyler bunlar. Eroin vesaire gibi. Evet. Bir de sentetik uyuşturucular var ki onlar daha da kötü olduğu söyleniyor. Yani doktorlara ve hastalara yalan söylüyorlarmış. Şey, opioidler konusunda dava açmış ilaç şirketlerine. Böyle de ilginç bir şey var. 60 bin kişi ve bir numaralı sebep 50 yaşın altındaki Amerikalılar için. Çok önemli. Avrupa Birliği uyuşturucu raporu da açıklandı. 15 ile 64 yaş arasında 93 milyon Avrupalı hayatında bir kez olsun uyuşturucu kullanmış. 2015 yılında uyuşturucu suçlarının 1,5 milyon aştığı söyleniyor bir sene sonrasında. Avrupa uyuşturucu olarak en çok marihuana kullanıyormuş. 100 sayfalık raporda nargile benzeri bong, vaporizer, buharlaştırıcı ve esrarlı sigaranın yaygın olduğuna yer vermişler. Hollanda, İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti'nde liberal uygulamalar sayesinde marihuana'ya ulaşmanın gayet kolay olduğundan bahsediliyor. Litvanya, Slovakya ve Yunanistan'da ise uyuşturucu bulunanlar ağır cezalarca çarptırılabiliyormuş. Bir kilo esrarla yakalanan 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyormuş ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok daha büyük bir problem. Birçok insan sırf yanında bu şekilde uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle, legal olmayan yerlerde hala Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletlerinde cezaevlerine gidiyorlar ve orada da bir anda böyle dolar işaretine dönüp o sektörü tekrardan döndürmeye sağlıyorlar. Evet, bu konuda çok ayrıntılı analizler var. Belki daha sonra bunun üzerinde de birkaç program yapabiliriz. Önemli bir sorun olarak devam ediyor. Şimdi günün özetlerine bakalım. Tabii bir numarada gene Katar meselesi var. Orta Doğu'da büyük bir kriz devam ediyor. Ve Trump'tan, Financial Times'dan çok ilginç bir açıklama geldi. Körfez ülkelerinin 7'sinin Katar'la tüm ilişkilerini kesmesine neden oldu. Hatta yalnız Körfez ülkeleri de değil, Hint Okyanusu'ndan Maldiv adaları da kesti. Ürdün'den de son olarak ilişkileri azaltma tedbiri geldi. Böylece 7,5 ülke oldu tecrit uygulamasında. Britanya'nın önemli gazetelerinden The Financial Times, FT diye de biliniyor. Bu olayın Nisan ayında Doha yönetimi, yani Katar yönetimi tarafından El-Kaide bağlantılı Tahrir el-Şam örgütüyle İran destekli Şii milislere yapılan toplam 1 milyar dolarlık fidye ödemesi olduğunu yazmış temeldeki olayın. Yani diyor ki Financial Times, Nisan ayında Irak'ın güneyinde avlanmaya giden 26 Katar kraliyet ailesi üyesi ava giden avlanır misali El-Kaide bağlantılı gruplar tarafından kaçırılmış ve fidye istenmiş. Hangi tarihte demiştiniz? Nisan. Geçtiğimiz Nisan, evet, ayında. Evet. Geçen Nisan ayında. Irak'ta. Irak, Hatay'mış. Ava gitmişler. Av orada şey bir spor biliyorsun. Yani şahinlerle filan böyle kollarına. Ama savaş olan ülkeye de av sporu yapmak için gidilir mi? Yani vallahi, o kadar mı şeysiniz, böyle bana dokunulamaz diyorsunuz? Evet. Yani şuur kaybı olabiliyor. Bu beni paradan, şaşırtmaz yani. Paradan, evet, ve petrolden olsa gerek. Evet, imparatorluğun doğal gazdan daha gazı da var onların, doğru. En fazla asıl gaz ağırlığı doğal gaz zaten. Sıvılaştırıp sıvılaştırıp vermeye çalışıyorlardı. Ama son şeylerde zaten bu da bir çeşit uyuşturucu olduğunu Michael Tickler çok yazıyor. Yani siyaset bilimci profesör. Yani petrol, doğal gaz ve petrol bağımlılığı da uyuşturucu bağımlılığından hiç farkı yok diyor insanlar için. Bakın Venezuela'yı. Venezuela'ya. Hala devam ediyor protesto gösterileri. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi. Petrolün fiyatı düşmeye başladıktan sonra ülke tepetaklak gitmeye başladı. Çünkü petrolden başka herhangi bir şey ürettiği yok. Evet. Neredeyse. Çok acayip bir durum. Yani bayağı medeniyetlerin sonu, yani Roma İmparatorluğu, bütün imparatorlukların sonunda böyle çılgın büyülü düşüncenin esiri olduğunu görebiliyoruz insanların. Sefahate, zevk. Roma İmparatorlarının son bir kısmı mesela gladyatör dövüşlerine katılıyormuş bir tanesi. Adını evet. Unuttum. Ama şikeli. Hepsini öldürüyor köleleri. Sonra banyosunda öldürülmüştü kendisi. Filan falan. Ama ne? Şöyle bir durum da söz konusu olsa gerek. Yani Roma İmparatorluğu ya da şu anda endüstri devriminden önce bu dünyayı bir şekilde yok oluşa götüremiyordur bu uygarlıkların başında olan kişiler. Sadece kendi türünü belki de yok edebiliyordu. Bu sebeplerden ötürü mesela vebanın ortaya çıkmasını da benzer bir şekilde. Veba ortaya çıktığı zaman diğer canlılar, dünya üzerindeki diğer varlıklar da yok oldu mu? Ya da Roma düştükten sonra diğer varlıklar da aynı şekilde ortadan kalkmış oldu mu? Yoksa sadece bir uygarlık mı? Ama şu anda kendi yok oluşlarına giderken dünyayı topyekun beraberinde götürme gibi bir trend söz konusu diyerek son moda cümlelerden bir tanesi, evet, kelimelerden bir tanesi yani kullandım. Kainatın en büyük intihar eylemcilerinden biri bunlar işte. Evet, ama sadece kendi türü için değil, bütün dünya için. Evet. Bütün dünya yani, geneli için. İşte şöyle, intihar bombacıları da öyle yapmıyor mu? Hem kendini hem de çevredeki her şeyi. Atomik nükleer bombası gibi bir şey olsa gerek. Yani çapı çok büyük. Yani dün günü sözü yapmıştık. 2020 itibariyle galiba Birleşmiş Milletler'in raporuna göre dünyadaki plastik sayısı, plastiğin oranı okyanuslarda balıklardan daha fazla olacakmış. Öyle bir intihardan bahsediyoruz. Okyanus dinlemez. Trump bir şey dinlemez. Trump hiçbir şey dinlemez. Evet. Ava giden avlanır deniyor. Evet. İşte Suriyeli muhalifler de gazeteye bilgi vermişler. Financial Times'a Tahrir el-Şam örgütüne yapılan ödeme 300 milyon dolara ulaşmış. Ayrıca Suudi Arabistan'ı asıl kızdıran da bölgedeki en büyük rakibi İran'ın desteklediği, dün de sen söylüyordun, Şii örgütlere ve Tahran'a yapılan ödemelerdi diyor. Katar'ın İran'a ödeme yapması Suudi Arabistan için bardağı taşıran son damla olmuş ve Kataib Hizbullah, İran destekli Hizbullah Tugayları ve Tahran yönetimine toplam 700 milyon dolar ödendiği ifade ediliyormuş. Orada da başka bir şey var. İki diplomat 2015'te, bu iki sene önce, Katar vatandaşlarının Hizbullah Tugayları tarafından kaçırıldığını ve İran'da esir tutulduğunu anlatılıyormuş. Neler oluyor neler? Bir esir takası görüşmeleri olmuş. Birçok silahlı grubu kapsayan milyonlarca dolarlık fidye anlaşmasına da Suriye'de kuşatma altındaki 4 yerleşim yeri de dahilmiş. Yani Katar anlaşmayı sağlamak için 120 ila 140 milyon dolar Ahrar-ı Şam'a. Bu Tahrir el-Şam'a. Ahrar-ı Şam'a da 80 milyon dolar ödemiş. Tahrir el-Şam da Ahrar-ı Şam'dan ayrılarak ortaya çıktı. Evet, bölünme. Karyokinez usulü çoğalıyorlar herhalde. Aynı Suriyeli muhalif, Katar herkese para dağıtıp duruyor ama nereye kadar? Yaptıkları sadece bizim sonumuzu getirmek oldu demiş. Bu böyle bir haber. Financial Times'dan geliyor. BBC Türkçe'den okumak mümkündü bu haberi. Trump da konuşmuş. Mısır, Suudi Arabistan ve işte diğer Birleşik Arap Emirlikleri dahil Libya'nın da Doğu hükümeti, değil mi? Libya'da zaten iç savaş var. İki ayrı hükümet var. Doğu'daki katılıyor bu. Çok acayip bir durum var yani gerçekten. Maldivler filan da işin içine geldi. Şeyde 7,5 ülkenin boykotu var, değil mi? Evet. Çünkü Ürdün yarım sayılır. Çok çok ilginç, çarpıcı durumlar var. Suudi Arabistan Kralı ve 50 ülkeyle yapılan görüşmelerin işe yaradığını görmek çok güzel demiş. Twitter'a atmış. Bakın demiş, Orta Doğu'ya ziyaret ettim. Radikal ideolojiye artık finansmana dur denmeli dedim. Liderler Katar'ı işaret etti. İşte bakın duruma demiş. Radikalleşmeyle mücadelede başı çekmeleri çağrısında bulunmuş. Benim bildiğim kadarıyla Katar bine çıkarsa etkisini, gene de Suudi Arabistan'ın uluslararası terörü destekleme, besleme konusundaki şeyine biraz zor ulaşır. Yani. Hepiniz oradaydınız be sözünü burada da kullanmak istiyorum. En son 6 Katar askeri Yemen Savaşı'nda yaralanmış. Suudi Arabistan saflarında savaşırken. Savaşırken ama şimdi çıkarttılar artık. Çıkarttılar mı? Tabii kovdular. Aa. Yemen'deki koalisyondan kovdular Katar'ı. Ciddi misiniz? Evet. Ayıp olmuş. Evet. Somali siz onlar için yaralanın, ondan sonra kapı dışarıya edin. Evet. Aynen öyle. Şimdi ne var elimizde? Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Maldivler ve Libya'nın doğu hükümeti, bir de yarım Ürdün. Katar'la diplomatik ilişkileri kestikleri ya da azalttıkları açıklanıyor. Gerekçe Katar terör örgütlerini destekliyor diyor. Diğer tarafta kimler var? Diğer tarafta kimler var? Katar'ı da birisi destekleyecektir yani. Almanya destekliyor. Almanya mı destekliyor? Bildiğim kadarıyla şimdi yeni haber Almanya. Şimdi bir de arabulucu lazımdı. Türkiye öne geçti. Dün epey bir yani Sabah gazetesi başta olmak üzere hükümet yanlısı gazetelere şöyle bir göz atarsak ne görüyoruz? Katar'a yaptırımlar doğru değil demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani Katar'ın yanında yer almış. Yani senin sorunu cevaplamak için gazetelere bakıyorum. Siz yarım olarak kimi koymuştunuz? Ürdün. Ben de çeyrek olarak Filipinleri koyayım müsaade ederseniz. Filipinler de ülkeye göçmen işçi göndermeyi yasaklamış ikinci bir emre kadar. Öyle mi? Evet. 7.75 oldu yani. Evet. 3 çeyrek. Evet. 7-3 çeyrek bir şey var. Tamam. O küreden dolar çıktı diyor Star gazetesi de. Duruma vaziyet etmiş. Şimdi Türkiye hevesliydi ama Katar arabulucu olarak Kuveyt'i tercih etti diye bir haber var. Diken.com'dan aldığımız bir haber. Bu da önemli tabii. Neden Türkiye'yi tercih etmemişler acaba? Bilmiyorum. Astana'daki görüşmelerin çok ilerlemediğini. Diplomasi ve ulaşım ablukası var. Kuveyt'e zaman tanınacakmış. El Cezire emiri Kuveytli mevkidaşıyla yani mevkidaş dediği işte onlar soydular. Emir onlar. Reis. Dün gece telefonla görüşmüş. Bunun üzerine de halka hitabını ertelemiş. Yani Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad Es-Sani halka hitap edeceği konuşmayı ertelemiş Kuveyt arabulucusuna zaman vermek için. Kuveyt emiri zaten bu konuda tecrübeliymiş. Uzun yıllar diplomatlık yapmış ve bölgede bu tür krizlerdeki etkin rol üstlenmesiyle tanınıyor diyor evet. Diken'in haberi. Ama bilemeyiz. Katar'dan da bir kriz açıklaması geldi. Oturup konuşmak istiyoruz dedi Katar Dışişleri Bakanı. Arabuluculuğa açığız demişti. O da El Tani. Konuşsunlar onlar. Küreden aynen. Dinliyorlardır zaten küreyi dokunup. O evet. Kadar istihbarat koskocaman dünyanın en büyük istihbarat merkezlerinden bir tanesi kurulmuş. Almanya'dan da bayağı Deutsche Welle Türkçe'nin haberinde Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Körfez krizi konusunda Katar'a destek verdiğini Gabriel bölgesel ilişkilerle ilgili ise çok ilginç bir terim evet. Kullanmış Trumplaşma Trumpizm evet ilginç bir terim Trumpist bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük müttefiklerinden biriydi değil mi Almanya evet dünya bayağı hızlı bir dönüşüm geçiriyor şimdi iki liderden bahsedebiliriz dünya da sadece iki lider tanırım ben. Yani sözüm meclisten, Türkiye'den dışarı tabii. Macron ve Merkel tabii ki. Ya da böyle ağzınızın suyu damlaya damlaya şey mi diyeceksiniz? Justin Trudeau mu diyeceksiniz? May ve Trump. Theresa May ve Trump mı? Evet. Bu iki liderin dışında ben lider tanımam. Söyleyeyim şimdiden itirazlarını. Yok estağfurullah. Ama yani seçimden sonra görürüz. Seçimde evet. Görüşürüz Mesut Bey. Ömer Bey. Yarın değil mi seçimler? Bu arada. Yarın. Hı-hı. Yarın seçimler. Onun üzerinde konuşma fırsatımız olacak eğer her şey yolunda giderse. Chris Stevenson'la konuşacağız. Bu konuda yazılar yazmış olan akademisyen. Evet yani böyle bir durum var. Erdoğan'dan Katar'a destek geldi. Yaptırımlar doğru değil. Terör zanlısı olarak görülmelerini tasvip etmiyorum demiş. Akşam geç saatlerde söylendi bu. Evet. Bir ara telefon trafiğine girildiğinden bahsediliyor. Bütün evet. Ülkelerle. Pek çok ülkeyle telefonla konuşmuş. Ardından Katar'a destek. Yaptırımlar doğru değil. Terör zanlısı olarak görülmelerini tasvip etmiyorum diyor. Fehim Taştekin de şey yazmış. Asıl mesele İran. Katar'ın İhvan'a desteği yaşanan gerilimlerde değişmez bir veriydi ama diyor yani İhvan işte Müslüman biraderler diye Mısır'daki kuruluş oluşum Ama asıl mesele İran, iki ülkenin İran'a karşı koyma konusundaki stratejileri her zaman farklıydı diyor. Katar oğlum babaya saray darbesi yaptığı bir yer. Son olarak 1996'da babasını devirmiş şey Hamad. Hayırlı evlat. Libya ve Suriye'yi cehenneme çeviren müdahalelerde rol kapıp her şeyi batırdıktan sonra 2013'te koltuğunu oğlu Şeyh Tamim'e. Temim mi? Temim, Samim mi? Nasıl okuyacağız bilmiyorum. Bunu birçoğu Amerika'nın da dahlinin olduğu görünmez bir darbe olarak okudu diyor. Ama belli ki Suudi Kralı Selman Trump'tan cesaret alıyor diyor. Çok önemli. Asıl şey sözün önü, özü mezhebi. Trump'tan cesaret aldığı gibi 110 milyon milyar dolarlık da silah alıyor. Silah alıyor evet. Cesaret biraz da oradan evet. Geliyor. Sözün özü mezhebi hatlar üzerinden İslam dünyasını patlatmaya dönük Amerikan stratejisi İran'a gelmeden Sünni cepheyi patlatmış gözüküyor. Suud'un sözde İslam NATO'suna gönülsüz de olsa evet demiş birçok ülke şimdi geri basmak için yer arıyor ayağına. Bu konuda durumu hayli zor olan bir ülke var. Hem İran'a karşı tiradlarıyla Suudi Kralı'nın gönlünü hoş tutmaya çalışan hem de Katar'a da üs kuran Türkiye demiş. Katar'da üssü var değil mi? Türkiye'nin yurt dışındaki tek askeri üssü. Çok önemli bir şey. Öyle demiş. Savunma anlaşmaları falan imzalandı geçtiğimiz aylarda. Dışarıdan bir müdahale olduğu konusunda olursa eğer Katar'a destek verilmesi gibi. Katar'ın soğukkanlı tutumunu takdirle karşılıyoruz demiş Erdoğan. Soğukkanlı olmayacak da ne yapacak Katar? Neredeyse bütün komşuları kendi üstüne gelmek için hazır sınırda bekliyorlar. Hayır yapamazsınız dedikleri zaman ne olacak? Yani insanlar süpermarketlere koşuşmuşlar. Bir de düşünün ülkenin zaten yarısından çoğu göçmen işçi. Onların durumunu kimse konuşmuyor. Kimse. Evet, kimse bahsetmiyor. En önemli meselelerden bir tanesi evet. O tabii. Yani orada o insanlar ne yapıyorlar? Çünkü bundan önceki haberlerde, geçtiğimiz aylarda gelen haberlerdeki insan hakları ihlalinden bahsediliyordu. Özellikle o stadyum inşaatlarında. 2020'deki Dünya Kupası orada gerçekleşecek. Benim bütün kaygım o. Niye? Biletleriniz mi yenecek diye korkuyorsunuz? Tabii canım. 2020'de. Ben ayırttım. Şimdi hep yani şeref tribününde. Can gene tek başına galiba Açık Gazete'de bir hafta daha. O ne güzel. Yok, yazalım sağ, şimdiden. Sağ, Selahattin'le size de birer bilet ayarladım ben. Şeyh'le konuşuyorum, Emir'le. Suudlar duymasın. Evet ama ben bir futbol meraklısı olarak Selahattin'i de almadan gidelim. Sen de yavaş yavaş. Bir kişiyi de alalım mı? Muhtemelen o da gelemeyecek kendi kadrosuyla beraber. Onu da yanımıza götürebiliriz eğer kabul ederseniz. Kimi? Kediyi mi? Yok canım Arda Turan'ı. Aa evet o Arda Turan'ı biz spor programlarımızın da başına alacağız. Yalnız çok galis konuşmuş. Galis konuşmuş. Çok ayıp etmiş. Yani genç yaşta bu kadar fazla para gördürürseniz ben de ayıptır söylemesi galis konuşurum. Benim bu kadar böyle munis konuşmamın temel sebeplerinden bir tanesi sponsor bulamamam kendime. Bir tek Açık Radyo var ne yapalım. Korkunç bir rezalet. Arkamda Katar olacaktı da ben öyle konuşmayacak mıydım mesela? Katar değil mi? Barcelona'nın sponsoru Selahattin. Değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri. O zaman işler değişir. Tamam bütün teorim çöktü pardon buyurun. Evet yani... Arda'ya da birazdan vakit bulabilirsek geleceğiz. O da gelsin ama. Ama Arda yani federasyon başkanı seni buraya kim soktuysa gazeteci uçağına. Lütfen. Demiş federasyon başkanı ve şey Fatih Terim de tabii dahil. Ama suskun bir şekilde önde duruyormuş Fatih Terim hiçbir şey söylememiş. Evet söylememiş çok üzüldüğünü söylemiş sonradan. Sana öyle takip mi? Etmedin evet. Ben birinci sıradaydım 12. sırada olan bu olayı göremedim. Duyamadım. Sesleri de mi duyuyormuş? Duyamadım. Selim ben diye bağıran sesler şeyler çalıklar da mı gelmemiş? Ki gazeteciye yumruk atmaya çalışmış. Gazeteci ilk önce anlamamış şaka yapıyor zannetmiş. Sonra boğazına yapışmaya ve çalışmış. Ve Bilal Meşe'den bahsediyoruz. Türkiye'nin en tecrübeli Milliyet Gazetesi'nin spor futbol muhabirlerinden. Herkes haddini bilecek dedi Rıdvan Dilmen de. Buna benzer bir şey söyledi. Evet, gazeteci de gazeteciliğini bilecek evet. Dedi. Onu da unutmayalım. Adam Bilal Meşe de olsa adam gazeteci. Dedi. Yani adamlıktan bahsediyoruz. Türkiye'nin yarısı Barış'ın da yazdığı gibi Erten'in yarısı kadın oluyor. Adam değil ama Rıdvan Dilmen ve Arda sadece adam istiyorlar. Evet. Öyle bir şey ama çok çok korkunç şeyler söylemiş. Evet. Yani. Gerçekten yani şakası bile yapılmayacak şeyler. Hakikaten şakası bile yapılamayacak şeyler. Şimdi ona dönmeden şunu bitirelim. Bir de savaş filan konusunda Suriye Demokratik Güçleri Rakka operasyonuna başladık. Üç koldan ilerliyoruz demiş Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin askeri kanadı. Halk Koruma Birlikleri YPG. omurgasını oluşturuyor. Suriye Demokratik Güçleri SDG ve Irak Şam İslam Devleti'nin IŞİD örgütünden, yani İslam IŞİD'den alınmasını, Rakka kentinin başkenti sayılıyor. Büyük savaş olacak. Yani Rakka'nın içerisinden çekilmiş olan videolar sızdırılmaya başlandı. Gördüm BBC'de. Kum torbalarıyla donatmaya başlamışlar şehrin tam içerisinde. Tam için. Ve sokakların üstünü de tenteyle kapatmışlar ki bombardımanda görülmesin, evet, diye. Ama her zaman olduğu gibi bütün sivillerin çok ciddi bir tehlike altında olduğunu söyleyebiliriz. Ama Suriye, Demokratik Suriye Güçleri denen şey, IŞİD'in başkenti tırnak içinde Rakka'yı özgürleştirmeyi amaçlayan operasyonun başladığını duyuruyorlar. Bu arada Pentagon'da Amerikan B-52 uçağının Baltık Denizi'nde yolunun kesildiğini, önlendiğini doğrulamış. Rusya, Su-27 tipi avcı uçağı. B-52 stratejik bombardıman Amerikan uçağına önleme yaptığına dair açıklamasını sınır boyunca doğrulamış. Bu da Sputnik haberi. Bütün bunlar çok son derece tehlikeli gelişmeler. Bir yandan da Çin'de ve Kore'de de gelişmeler var. Ama Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis, Katar'ın etrafındaki planların bölgede Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri yetkililer arasında iletişim kanallarını etkilemeyeceğini söylemiş. Orası ayrı. Orası atlattı. Evet. Baltık ayrı, Arabistan ayrı. Ayrı tabii. Amerikan öncülüğündeki, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonda Suriye ordusuyla hareket eden güçleri vurmuş. Bu da böyle bir haber. Rusya da kızmış. Rusya niye vuruyorsunuz kızmış demiş. Rusya ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne ödeyeceği 11 milyon avroluk katkı payını bloke etmiş. Vermeyeceğim artık demiş. Türkiye'ye de Avrupa Birliği desteği denetlenecekmiş. Daha önce denetlenmiyor muymuş? Ben çok daha sıkı denetlenecekmiş. Bilmediğim şeyler oldu. Türkiye çünkü 2007'den bu yana ödenen 2 milyar avro. 2 milyar 2,19 milyar fena değil para. Sadece 10 yıl içinde avronun nasıl harcandığının inceleneceğini belirtmiş. Hangi başlıklar altında? 3 başlık: hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi ve yönetimle eğitim ve istihdam alanındaki sosyal projeler. Hepsine bakılacak. 2 milyar avro mu? Evet. Avrupa Birliği'nin 2018 bütçesi 145 milyar avroymuş. Sadece 2 milyar avro mu vermişler Türkiye'ye bu bütçe içerisinde? Yani ama yani geçtiğimiz senelere baktığımız zaman. Ama nasıl kullanıldığına bakılmak istiyor. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri için toplam 6 milyar avroluk fon ayırmış ama bu karıştırılıyor bu iş. Peki burada duralım şimdi ve devamını birazdan konuşuruz. Açık Gazete. Il mare com'è bello, spiritando e sentimento, come il tuo suave accento, che mi disto fa sognare, sente come lì va stare. Di agire mi d'orange, un profumo non val uguale, perché palpita di amore, e tu dici parta Dio. Dall'andare dal mio cuore, queste tere dell'amore e la forza di lasciare, ma non mi più gira, non darne più. Tormento, torna sorrento, non farmi morire. I saw you taking all that once you loved forsaking, and I felt my heart was breaking. Oh, how could you go away? Man on me, Fuji, non darmi più tormento. Torna, sorrento, non farmi morire. Torna a Sorrento, Sorrento'ya da, yani Sorrento'ya, Sorrento'ya geri gel. Napoli'nin o sahillerin ünlü şarkısını Dean Martin söylüyordu. İtalyan kökenli televizyon yıldızı, oyuncu, aynı zamanda şarkıcı ve komedyen 100 yaşında olacaktı. 1917'de bugün doğmuştu, 7 Haziran'da. Amerikalı şarkıcı diyelim. Onu anmak için 100 yaşına gelmiş durumda. Yani lütfen elveda deme ve bu kalbi kırık bırakma. Sorrento'ya dön. Ben de ne yaptımsa tamir edeyim diye Ernesto de Curtis'in çok ünlü Napoliten şarkısını, çok da o kadar başarılı mı bilmiyorum seslendirmesi ama, Enrico Caruso gibi çok büyük bir tenordan daha ilerle dinlemiştik. Ama Dean Martin 100 yaşında çok olağanüstü bulmasak da anmaya devam edeceğiz. Önemli bir şovmen ve şarkıcı. Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde. Şimdi önemli bir şey de, açlık grevleri devam ediyor. Gülmen ve Öz Akça hakkındaki iddianame de kabul edildi. 90 günlük açlık grevinde 3 ayı tamamladılar. İlk duruşma 14 Eylül'deymiş. Dünyanın en tuhaf olaylarından bir tanesi daha karşımızda. Trajik bir olay diyebiliriz. Kanun hükmündeki kararnameyle, KHK ile ya da KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakçı hakkında şey yapıyorlar. Çok açlık grevi yapıp direndikleri için Yüksel Caddesi'nde özellikle birdenbire saldırdılar. Anıtı da gözaltına aldılar polisler. Onları da tutukladılar. Ve örgüte üye olmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve örgüt propagandası yapmak suçlarından 20 yıla kadar varan hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Deutsche Welle Türkçe iki dosyanın birleştirilerek sanıkların tutuklu halinin devamına da hükmedilmiş. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Anlaması, özellikle hukuk mürekkebi yalamış olan insanların anlaması çok zor bu kararları. Semih Özakça Sincan 1 numaralı F tipi cezaevinde, Nuriye Gülmen ise Sincan kadın kapalı cezaevinde tutuluyorlar. Avukatları Selçuk Kozağaçlı da Deutsche Welle'nin sorularını yanıtlamış. Birleştirilen iddianameler hakkında nasıl bir fark var sorusuna da büyük bir farklılık bulunmuyor diyorlar. İlki eyleme başlandığı tarihten açlık grevine başladıkları tarihe kadarki dönemi, ikinci iddianamede 2 Mayıs'ta evlerine baskın yapılıp kapılar zorlanarak girildikten sonra gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları tarihe kadarki 23 Mayıs'a süreci, her iki iddianamede de işte bu örgüte üye olmak, örgüt propagandası, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet diye bir şey var. Delil nedir sorusuna da Gülmen'le Özakçı'nın Facebook ve Twitter hesaplarındaki açık paylaşımlarının alt alta dizilmesinden ibaret. Bu da dünya tarihi için oldukça yenilik, hukuk tarihi için Twitter ve şeylerin açık paylaşımların alt alta dizip, dolayısıyla hiçbir suç unsuru yok ama alt alta dizilerek açık kaynak araştırması adı altında örgüt üyeliğine delil olarak gösterilmişler. Telefonları da dinlenip iddianameye konmuş, değil mi? Telefon dinleme bizim hukukumuzda ancak çok ağır özel katalog suçları için yapılabilen bir tedbir. Son derece ağır bir tedbir çünkü özel yaşamın ihlalini içinde barındırıyor. Oysa burada basit bir oturma eylemi söz konusu. Kayda geçirdikleri telefon görüşmelerini iddianameye eklemişler, örgüt üyeliği iddiasına dayanak olsun diye. Peki telefon dinlemelerin içeriğinde neler var? Gerçekten komik şeyler var diyor. Gülmen ve Özakçı ile söyleşi yapmak isteyen gazetecilerle yapılan görüşmeler. %30'u, üçte biri. %30'u kendi aralarında yaptıkları, nerede kaldın, yorulduk, yağmur var türünde konuşmalar. Geride diğer üçte bir ise onlarla dayanışmak için aramış insanlarla yapılan telefon görüşmeleri. Bunlar için 20 küsur yıl hapis isteniyor. Yani gündelik konuşmalar iddianameye konmuş. İyi ki hukuka aykırı bir iş yapıp bu görüşmeleri kaydetmişler ki biz de Gülmen ve Özakçı'nın bütün bu süreçte ne yaptıklarını görüyoruz diyor avukatları. Siz avukatlar olarak bundan sonra nasıl bir adım atacaksınız sorusuna da tutukluk durumuna ikinci kez itiraz edeceğiz. İtiraz 15 gün boyunca görüşülmedi. İlk gün yaptıkları, tutuklandıkları gün yapılan itiraz, olağanüstü hal kararnamesinin bu konuda tanıdığı üst sınır 15 gün. Yani sonuna kadar kullanmışlar. Normalde bir kişinin tutukluluk kararına yapılan itiraz konusunda derhal karar verilmesi gerekir ama 15 gün beklediler. Ayrıca itirazın ardından cevaba göre hiç beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne ve AİHM'e tedbir talebiyle başvuracağız diyor. Tutukluğun devamı yönündeki karara itirazın ardından, çünkü 14 Eylül'e bırakılmış bir duruşmanın müvekkillerimin sağlık durumuyla orantılı bir sonuç vermesi mümkün değil. Eğer eylem böyle devam ederse 14 Eylül'e kadar çok ağır zarara uğramış olacaklar diye diyorlar. Açlık grevine devam ediyorlar, durumları nasıl diye. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez görüşüyoruz avukatları olarak. En yakın görüşme bugün öğleden sonra yapıldı. Açlık grevinde oldukları gün sayısına göre orantılı semptomlar var. Kas ağrıları, halsizlik belirli bir düzeyde, ışık hassasiyeti, görme bozuklukları, belli ağrılar. Bu şekildeki açlık grevleri daha uzun sürdürülebilir. Belki 10 gün, 120 gün demiş. Ama bu yaşam tehlikesini, ağır fiziksel zarar tehlikesini ortadan kaldırmıyor. İşlerine iade edilene ya da bu konuda somut bir gelişme görmeden eylemlerini bırakmayı düşünmüyorlar demiş. T24 sitesinden Miray Tamer de aynı zamanda programcılarımızdan olan Hakan Gürvit'le bir mülakat gerçekleştirmiş. Hakan Gürvit daha önceki açlık grevlerindeki deneyimlerini anlatmış. Orada hekim olarak bulunurken gördüklerini söylemiş. Avukat Behiç Aşçı'nın Fethi cezaevlerinde yaşanan tecrit ve izolasyon uygulamalarına son vermek amacıyla başlattığı açlık grevinin 293 gün sürdüğünü hatırlatmış. Yine B1 vitamini kullanımının önemine vurgu yaparak günlük aldığı şeker, tuz ve sıvının yanında farklı olarak B1 vitamini kullanıldı demiş. 290 küsür güne kadar sürdü ve sağlıkla bitirildi. Şimdi sağlıklı bir insan kendisi ifadesini kullanıyormuş. Gülmen ve Özakçı'nın devam eden açlık grevlerinde de B1 vitamini kullanımı ile birlikte 200'lü günleri bulabileceğini söylemiş. Aynı zamanda zorla beslemeden diğer unsurlara kadar birçok konunun detaylı olarak açıklamasını yapmış bu mülakat içerisinde. Evet, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi kendisi ve nöroloji ana bilim dalının başkanı. Ve Wernicke-Korsakoff hastalığında özellikle 2000'li yıllardan sonra sağlık personelinin bilgisizliği nedeniyle meydana geldiğini, yani malpractice deniyor ona, kötüye kullanım yani. Tıbbi cehalet. Artık sağlık ekibinin tiamin, yani B vitamini içermeyen şekerli sıvıları damardan vermemeleri gerektiğini bilmeleri gerekir. Bilindiği halde yapılıyorsa bu bir insanlık suçudur diyor. Çok endişeli olduğunu da söylemiş aynı zamanda. Olmaz mı? Tecrübe ve duyarlılıklarımın ötesinde bütün meslek hayatımda beni en fazla üzen ve en fazla sarsan durumdur demiş açlık grevleriyle alakalı olarak. Ve büyük ölçüde tesadüfler sonucu olduğunu da söylemiş. Kişisel tecrübem ve siyasal duyarlılıklarımın ötesinde büyük ölçüde tesadüflerin sonucu olarak gördüğünü, yani orada bulunduğunu söylemiş. Evet. Üç büyük kentte de Gülmen ve Özakçı'ya destek eylemi var. İstanbul, Ankara ve İzmir'de demokratik kitle örgütleri Nuriye ve Semih serbest bırakılsın, o hal son bulsun talebinde bulunuyorlar. İzmir'de Dilek Feneri uçurulmuş. Devam ediyor yani bu dayanışma ve destek protesto gösterileri. Semih Özakçı'nın eşi Esra Özkan Özakçı da Nuriye ve Semih'in isteği üzerine bu etkinliği yaptık demiş. İftara bekliyoruz diyorlar. Çünkü çok 90. açlık grevi günü için Konur Sokak'ta yeryüzü sofrası kuruluyor. Gülmen ve Özakçı'nın çağrısı üzerine bir araya gelen onlarca kişi yere serilen gazeteler üzerinde kurdukları sofrada iftarlarını açıyorlar. Her kesimde insan büyük ilgi göstermişler. Polisin abluk altına aldığı insan hakları anıtı önünde de direnişe anlamlı bir katkı sunuldu diyor. Artı gerçekten görebildiğimiz haber. Sofranın başına da Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın karton maketini de koymuşlar. Bizim için yemek yemek mekanik bir şey diyor eşi de Esra Özkan Özakçı. Adaleti aldığımızda biz de bir iftar sofrası kuracağız. O da böyle büyük ve coşkulu olacak ama o güne kadar halkımız Ramazan ayında bir oruç tutuyor. Onların açlığını paylaşmak ve onlarla birlikte olmak istiyoruz demişler. Biz de onları kırmadık diyorlar Gülmen ve Özakçı'yı. Ve böyle bir sofraya sizleri davet ettik. Yarın Nuriye ve Semih'le görüşmeye giden avukatlar burayı anlatacak, onlara moral olacak. Ayrıca bu bize saldıranlara çok büyük bir cevap oldu. Hepiniz hoş geldiniz diyor. Herkesin kalbi Nuriye ve Semih'le beraber atıyor. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız demişler. Di Haber'den bir alıntılanmış bir şey bu. Kadıköy'de de eylem vardı. Halkedon meydanında yapılan ortak açıklama var. Sadece işlerini istiyorlar diyor. Açlıkla terbiye edilmek istenen ama umudun, direnişin, boyun eğmemenin inancıyla direnerek işlerini geri isteyen kamu emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'dan bahsediyorlar. Biyanet'ten aldığımız bir haber bu. Eylem Süreyya Operası önünde toplanarak başlamış. Halkedon meydanına yürümüşler. Gülmen'le Özakçılı tişörtleri de gözaltına gözaltı yapıldığını biliyor muydu? Bak gerekçe fotoğrafları var. Tişörtleri mi gözaltına almışlar yoksa gözaltıya gerekçe olarak mı gösterilmiş? Gözaltını herkesin, yani tişörtleri giyenleri de gözaltına almışlar. Sonra da tişörtlere el koymuşlar anladığım kadarıyla. Yani bu tişörtleri beğenmedik biz el koyuyoruz demiş polis. Nasıl? İlginçmiş. Evet, böyle işte. İstanbul'da Şişli'de Cevahir Alışveriş Merkezi önünde eylem yapan Nafel Aslan ve Celal Akgün gözaltına alınmış. Sonra serbest bırakılmış ama tişörtler gözaltında, haberin olsun. Evet. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Özakçı'nın son durumundan da morali çok yüksek diye. Hava annesi ve eşi hapishaneye ilk getirildiğinde dedektörle bacağına vurmuşlar. Yara iltihap olmuş, iltihap yapmış, henüz iyileşmemiş. 3 gündür boğazında yaygın, yoğun yara gibi bir acı varmış. Sol akciğerinin altında 3 gün süren sancısı olmuş. Şimdi iyiymiş. Eklem ve kas ağrıları var. Hücre arama bahanesiyle hücresinden zorla sürükleyerek çıkarılıp arama yapılmış 90. günlere gelirken. Panoya haklarında çıkan haberleri asmış. Yönetmeliğe uygun değil deyip sökmüşler. Burası benim alanım, bu dayatmayı kabul etmeyeceğim diyormuş. Özakçadan bahsediyoruz. Mektupları cevaplamak ve kitap okumaktan zamanının kendisine yetmediğini söylemiş. Yedide ayaktayım demiş ve herkese sevgi ve selamlarını yolluyor. Bu akşamki iftar davetlerini bekliyor. Morali çok yüksek, herkesi çok sevdiğini anlatıyor diyorlar. Bu arada Londra'da Parkinson tedavisi gören Suudi iş adamı, Suudi Arabistanlı iş adamı Adnan Kaşıkçı, 82 yaşında, dün hayatını kaybetmiş. Servetini silah ticaretiyle kazanmış Kaşıkçı. Çok meşhur. Kaşıkçı. 70 ve 80'li yıllarda 1970 ve 80'li 1980'li yıllarda dünyanın en zengin kişileri arasındaymış. 82 yaşına kadar yaşamış. Bu arada Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi FETÖ'den gözaltına alınmış. 18 avukat İzmir'de 18 avukat FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış. Aralarında da Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerinden avukat Taner Kılıç da var. İki bakanlıkta ayrıca FETÖ soruşturması ve 47 gözaltı kararı alınmış. Atilla Taş ve Murat Aksoy dahil olmak üzere 13 kişi için ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş. Yani evet. Kendim okuduğum bu haberleri, kendi ağzımdan çıkan şeyi, sadayı kulaklarım duyamıyor gibi. Bu kadar. Yani nedir cezası? Suç ne? Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs. 1,5 ay önce ya da 2 ay önce serbest bırakılıyorlardı. Tam serbest bırakılırken tekrardan tutuklandılar. Şimdi serbest bırakanları da görevden aldılar. Evet. Ağırlaştırılmış mıydı müebbet? Evet. Ağırlaştırılmış müebbet. Yani dünyanın en ağır suçunu işlemiş oluyorlar herhalde. Gazeteci, şarkıcı falan değil mi? Şüpheliler Bankasya'da hesap açmışlar veya var olan hesaba yüklü miktarda para yatırmışlar. Baylok kullanmışlar. Bazıları da telefon irtibatı kurmuş baylokçularla. Öte yandan İdil Kültür Merkezi baskınında gözaltına alınan Bergül Varan da savcılık sorgusunda serbest kalmış ama gözaltında saçlarını tutup çevirip kökünden kopartmışlar. Evet, böyle fotoğrafı da var. Fotoğrafı var. Ona da inanamadım gözlerime. Mehter Marşı ile oyun oynadılar diyor. Böyle şeyler olmuş Türkiye'de. Arda Turan da çok ağır küfürler etmiş. Gazete babası yaşındaki bir gazeteciye ve beyazlıklarını unutmadım demiş. Seni bu uçağa alanların da bir şey yapayım demiş. Çok ağır şeyler söylemiş. Mini takımı da terk etmiş. Yaptığı açıklamayı da basın mensupları nihayet terk etmeyi akıl etmişler. Çok şükür. Ama Fatih Terim'in istifası bir yana, duymadım görmedim diye üç maymunu oynamış Fatih Terim de. Ama o bir imperatore, biliyorsun, imparator. Evet. Federasyon da bir açıklama yapmamış. İyi olmadı filan gibilerden bir laflar geliyor. Bizzat federasyon başkanına da çok ağır hakaretler işleniyor. Yani bizim uçakta da o zaman problem çıkmasın. Katar'a giderken mi Dünya Kupası'na? Evet, Arda Turan'ı da götürecektik ya. Ayrıca dinleyicilerimizden de tepki var. Dünya Kupası'na sadece erkekler gidiyorsunuz. Radyo çalışanların, radyoda hiç kadın yok mu şeklinde sorular da gelebilir. Didem belki gelmek ister. Olur, sorarız. Biraz şimdi sıcak ama. Burada Komodus'muş. Gladyatör. Ha, Komodus, evet. Roma İmparatoru. Tamam. Onu da söyleyelim. Evet, çok teşekkür ederiz o bilgiler için de. Bütün şeyleri de, kadınları da götürürüz Katar'a. Çok sıcak olacak, yalnız şimdiden uyaralım. El pervanelerimizle birlikte gideriz. Ya da bırakıp Napoli'ye mi gitsek? Peki, şimdi ara verdik. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Merhaba. Efendim, hemen bu Katar'a girelim. Çünkü epey bir çalıştım. Şöyle bir, yani 1820'den alacağım. Korkmayın yani. Tamam. Bölgenin patronu da Büyük Britanya. Yani 1820'lere dayanıyor ilişkisi. ve tamamen Hürmüz Boğazı vergisiyle alakalı. Çünkü bütün bu bugünün petrol zengini Arap Emirlikleri aslında Körfez korsanları. Yani orada korsanlık yapıp Hürmüz'den geçen gemilerden vergi alıyor. Onları haraca kesiyor aslında. Vergi de değil, haraç yani. Ve İngiliz 1820'de devreye giriyor. Ve o gün bugündür hakikaten oranın mühendisi her anlamda İngiltere. 1971'e kadar yani bütün bu o irili ufaklı emirlikler bağımsız olana kadar. Tabii petrol ondan sonra devreye giriyor. Sadece Hindistan üzerinden yapılan ticaretin en iyi şekilde gerçekleşmesi değil. Ondan sonra Hindistan'da kaybediliyor tabii. 1949'da üretiliyor aslında ilk defa petrol oralarda ama biliniyor. Yani çok zengin yatakların olduğu 1930'da ortaya çıkıyor. 1916 ile yani Osmanlı sonuyla 71 arasında da bütün bu ülkeler İngiliz himayesinde. Bu irili ufaklı yani kuvvetten başlayarak aşağıya yani Oman'a kadar, Umman'a kadar inen o kıyıdan bahsediyorum. Mesela şöyle mecburiyetleri var 1913 ile 23 arasında sadece İngiliz şirketlerine petrol satacak değil mi doğalgaz imtiyazı vereceksin diyor. O zaman daha doğalgaz yok. 1950'de de bir anlaşma daha yapıyor. Bütün o kazandığın petrolden kazandığın petrol dolarları Londra'da City'ye yatıracaksın şartı getiriyor. Ömer Madra hatırlar biz Katar'ı bu bir oyun kartları vardı eskiden böyle internet falan yoktu ona Katar diye bir ülke onları bu bulmak gerekirdi vardı evet. Böyle kartlara cikletten çıkarlar diye. O kadar eski mi o gelenek yahu? Evet yani şey de var mesela Gürhan Ertürk dostlarımızdan programcılarımızdan gönderdiği iki fotoğraf var. 1945'te Doha küçücük bir balıkçı kasabası. Hiçbir şey yok Katar'da. Doğadan başka kent ve yerleşim bölgesi yok. Halbuki bugünkü Doğa'nın da fotoğrafını göndermiş. Muazzam gökdelenler ve işte malum Dünya Kupası'na da oraya gidiyoruz. Hayırlısı. Türkiye'de öyle olacak. Öyle değil mi? Evet. Bir de şeyi sorayım. Orta Doğu'daki Afganistan dahil tüm Amerika'nın kara operasyonları da buradan yönetilmiş Katar'dan. Tabii, ortalıkta tabii. Tek bir üniformalı ve askeri araç görmek mümkün değilmiş ama eski emir postalda tek asker görmeyeceğim demiş. Ortada. Eski emir dediğim Hamad bin Halifa Al-Thani. Evet. Haziran 2013'te bu oğlu 33 yaşında o zaman Tamim. Yani Türkiye'nin yakın dostu Tamim lehine emirliğinden vazgeçiyor. Kimisi de saray darbesi aslında bu diyor ama yani bu hatta demokratik rüzgar diyenler vardı bu darbe ama yani demokratik bir darbe veya yani demokrasi uğruna bir darbe. El Cezire Doğa'da malum o senin balıkçı köyünde. Arap dünyasının işte yani basın yayın özgürlüğü konusundaki günahıyla sevabıyla bir şey modeli. Evet en önemli aracı o tabii. Yani zaten bir de şey Light Wahhabi deniyormuş. Suudiler ve Katarlılar da Wahhabi ama Katarlılar mesela içki satılıyor, kadınlar ağaç kullanıyor ve en önemli farklardan biri de Suudi Arabistan'da bildiğimiz kadarıyla hiç mezar yok. Onlar kurda kuşa serpiliyor, tabii. Çöle gönderiliyor. Oysa mezar taşları varmış Katar'da aldığımız. Vallahi şimdi bu mesela tamamen öyle. Bu inanılmaz bir pragmatizm var. Yani böyle bir iş bitiricilik. Hem nalına hem mıhına geleceğim orada. Çok iyi bir örnek var. Şimdi kıyametin nereden koptuğunu anlatırken. Arap uyanışına destek tabii aynı zamanda. Yani bu sadece El Cezire yani nispeten özgür bir yayın organı değil. Ama aynı zamanda Arap uyanışına destek ve özellikle İhvan'a destek. Evet, Arap Baharı'na da... O yüzden yasaklandı şimdi Mısır'da mesela. Evet, yani Arap Baharı'na olumlu yaklaşması var ve hatta El Cezire'nin muhabirleri Mısır'da 4 yıldır hapiste filan böyle mesela. Şeyler var yani, evet. Ama mesela şimdi Arap uyanışına destek ama Hamas'a da destek. Evet. Afganistan'da Taliban'a da destek. Darfur'a destek, anlatabiliyor muyum? Hem evet. Nalına hem mıhınan. Tam ne yaptığı belli değil. Yani aslında bir çizgi yok. Yani biraz bu eskiden Kaddafi'nin Libya'sı yapardı böyle şeyleri. Hatırlarsınız. Her türlü, yani herhangi bir ülkede hem de her türlü kalkışmaya silah falan yollardı biliyorsunuz Kaddafi. Evet, cemahiriye. Evet, tabii vakti zamanının cemahiriyesi. Şimdi bu geçtiğimiz günlerdeki bu spektaküler kararlar, yani diğer Arap emirliklerinin, petrol zengini emirlikleri aslında bu dönemin sonuna işaret ediyor. Bu Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri, bu 7 emirlik başını çekiyor. Tabii Mısır, Bahreyn ve Libya'da katıldı. Bu bir ambargo yani, ama çok yönlü bir ambargo. Demokratik, diplomatik ilişkiler tamamen askıya alınmış vaziyette. Hava, deniz, kara irtibatı kesilmiş vaziyette Katar'ın. Rota İran üzerinden artık, yani çıkışı sadece İran üzerinden. İran ve Türkiye üzerinden uçabiliyor Qatar Airways. Golf İşbirliği Konseyi'nden konseydeki üyeliği dondurulmuş vaziyette. Katarlılar bütün bu ülkelerden sınır dışı ve herhalde yani bu şeyh veya emir neyse Tamim'in bu paralı pullu pazulu diplomatisi ve Orta Doğu'da söz sahipliğinin muhtemelen sonu olarak yorumlanıyor. Tabii Cengiz, bir de şeyi söyleyeyim, yani İran'la da iyi geçinmek zorunluluğu var tabii, çünkü yani doğal gazını, başlıca servet kaynağını da denizden sevk edebilmek için Hürmüz Boğazı'na ve İran'ın şeyine ihtiyacı var değil mi? Muhakkak tabii, ama daha da komik bir şey var, yani daha komik derken yani çok tuhaf bir şey var. O şimdi bu Körfez Arapları arasında yıllardır süren husumet, yani bu yeni değil aslında, yani Katar'la diğerleri arasındaki husumet aslında bardağı taşıran çok damla, öyle böyle bize bir damla değil. İran bağlantısı. Evet. 1 milyarlık bir fidyeden bahsediliyor biliyorsunuz. Evet, Financial Times'da gördük onu da. Evet, Financial evet. Times'da. Şimdi Irak'ın güneyinde 26 kişilik bir kraliyet ailesi mensubu avcı grubu Şahin avına çıkar ya bu ara. Hani evet, Şahin kullanıyorlar. Kolları. Evet, evet, evet. Şahin avında Aralık 2015'te rehin alınmış. Ve İran'a götürülmüşler. Değil mi? Öyle mi? İran'a mı? İranlar mı? Şiiler mi rehin almış, yoksa El-Kaide destekli Şiiler, Sünniler mi? Yok, Şiiler tabii. Irak Şiileri. Irak güneyinde onlar var. Doğru, evet. Evet, Irak Şiileri rehin alıp İran'a götürmüşler. Ha, Aralık 2015. Yani 1,5 sene önce. Hmm. 26 kişi bu aileye mensup, emirlik ailesine ve şimdi bu yapılan anlaşmayla bu 26 prens diyelim, prenses yok herhalde arada, ve Suriye'de esir 50 tane kaideciye karşı Katar Nisan'da, yani geçtiğimiz Nisan'da İran bağlantılı bu Iraklı Şii gruba, rehin alan yani Katar'a, Hizbullah adı, 1 milyarcık vermiş. Bunun 700'ü Iraklı Şiilere gitmiş doğrudan doğruya. 300'ü de El-Kaide'ye gitmiş Suriye'de. Şimdi görüyor musun? Yani iki hasım grubu birden para veriyor. Yani hem nalına hem mığına, pragmatik diyordum ya. İngilizlerin tipik bir şeyi bu. İşte İngiliz usulü yetiştirilirsen, benim gibi English High School for Boys'dan yetiştirsen bunu gayet iyi kavruyor insan. Anlatsan diyor. bu hakikaten tuhaf. Bir de bu ülkenin adı, bunu bizim de can bilir yani. Katar nereden geliyor bakalım söyle. Katmaktan. Bak şimdi yani, olur mu? Damla, katre. Katre tabii. Pardon. Katre. Damla, ama oraya yağmur yağarmış. Tuhaf bir şekilde yani. Orada böyle bir mikroklima falan gibi bir şey var galiba. Evet, olabilir. Ondan sonra bir de tabii bir, o soyadı taşıyan bir şair var. Bir orta çağda, ama yani herhalde ondan gelmiyordur. Katr. Ondan sonra bir damla bir milyarı atıvermişler yani. Bir de tabii kıyamet ondan sonra kopmuş. Yani bu İran'la bu ne samimiyet falan diye. 700 milyon bıraktı Şiiler üzerinden. Ve tabii İranlılar epey işin içinde ayrıca. Yani bütün bu şeyde fidye meselesinde. Yalnız tabii bu dediğim gibi bardağı taşıran son damla aslında. Çünkü bunun arkasında yani Katar'ın o yani çok parası ve küçücük boyuyla bölgeye nizamat verme hesaplarıyla ve iddialarıyla alakalı tabii. Yani hop du bakalım deniyor. Yani bir de tabii çizgi üstünde de değil. Yani dediğimiz gibi, Erdoğan'ın hatırlattığı gibi, yani İngiliz vari bir dış politika, bir diplomasi yürütüyor. Cengiz Bey, yaklaşık 15 dakikadır Katar'dan bahsediyoruz ama hiç Donald Trump'tan bahsetmedik, Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi Donald üzerine. Katar mı ne? Donald Trump'ın etkisi oldu mu bu son ziyaretinden ötürü? Şimdi gazetelere baktığınız zaman küreden dolar çekti şeklinde şey. Tabii yani şimdi Suudi Arabistan'daki o kılıç dansları, şunlar bunlar, o kepazelik bütün. Onun da yani Suudların bundan yüreklendiği söyleniyor. Yani artık tamam, Trump'ı da arkamıza aldık, bu adama haddini bildiririz. Ama kimisi de diyor ki şimdi yani bu sadece yani bu kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla durumu var. Burada sadece çünkü biliniyor ki yani bu yani İslam dünyasındaki aşırı uçları destekleyen sadece Katar değil, aynı zamanda Suudi Arabistan. Ve hatta Türkiye. Evet. Dolayısıyla bu böyle ilişkiler kuranlar var. Bunlar evet, Cumhurbaşkanı da desteklemiş zaten. Geleceğim oraya. Evet. Şimdi üçüncü nokta bu yani olup biteni inceledikten sonra üçüncü nokta şimdi bunun hemen yani bu ambargonun bu persona non grata yani istenmeyen ülke ilanının tabii ekonomik sonuçları var. Bankalardaki mevduatın %45'i büyük yabancı yatırımcılar tarafından elde tutuluyor. Bu büyük bir rakam tabii, %45. Giderler mi falan diye bir şey var, bir endişe var. Borsa 2 günde %10 düşmüş. Öyle mi? Ben %7'de bırakmıştım. Daha da fazla olmuş demek ki. Katar borsasıyla bir ilişki var. Yakın tabii. Biz bütün borsalarla birlikte çalışıyoruz. Evet. 10 yıllık devlet tahvili %30 düşmüş. Öyle mi? Ha, getirisi 3.39'a çıkmış tabii yani. Çünkü en zengin ülke hakikaten. Yani en zengin ülke orası. Zaten 400-500 bin kişi arasında değil mi nüfusu? Geri kalanın hepsi yabancı işçi statüsünde zaten. Köle. Köle, evet. Ücretli köle. Ücretli köle. Varlık fonu var mı meşhur hani, ama bu bizimki gibi yokluk fonu değil. Babacil değil, varlık fonu. Öyle böyle değil yani. 335 milyar bir varlık fonuna sahip bu ülke. 335 milyar dolar, öyle mi? Milyar dolar, evet. Yani tabii yani çökmesi falan söz konusu değil tabii, ama ne olacağı da belli değil tabii diğer taraftan. Alttan alıyorlar şimdi. Bir Dışişleri Bakanı var çıktı, işte sakinleşelim canım, evet, bu kadar önemli değil falan diyor, ama yani konuşarak halledebiliriz bütün bunları diyor. Cengiz Bey, Türkiye'ye geçmeden bir soru daha sorabilir miyim bu konuda? Tam da oraya geçiyordum, evet. Almanya'dan yapılan bir açıklama vardı. Sigmar Gabriel... Ya bir dakika ama şimdi benim... bir dakika, o sürpriz mi olsun? Öyle mi? Pardon. Gene bir çuval inciri berbat edeyim oğlum az daha. Durdum ama, durdum. Tamam, sakinim. Şimdi gelelim Türkiye ilişkilerine. Şimdi bu epeydir. Yani AKP'nin bir Katar biliyorlar lafı vardır biliyorsunuz. Yani Katar'a gidildi gelildi eskiden beri ama esas tabii bu 2014'te Tamim yani emir olduktan sonra bir Türkiye ziyareti yapıyor. Ve ilişkiler yani ticaret öyle aman aman değil tabii. 2016'da 420 milyonluk bir ihracat, 270 milyonluk da ithalat var. Amaç işte 2 milyara çekmek bunu. Ama müteahhitlerin orada 15 milyarlık bir iş hacminden bahsediliyor. Az buz değil. Yani Rusya ile falan karşılaştırılabilecek rakamlar bunlar. Artı bir de harıl harıl şirket satın alıyor Katar Türkiye'de. Her yerde aldığı gibi biliyorsunuz Paris Saint Germain'i falan aldı yani. Çok evet edelim. Evet. Dijitürk ve Finansbank Katar'ın yani. Ondan sonra bir Türkiye Katar iş forumu var. Başında da Ethem Sancak var mesela. Evet. Önemli veriler. Ve tabii bir askeri ilişki var. Bu Amerikan üssünün yanında yani Ortadoğu'daki en büyük üssü galiba Amerika Birleşik Devletleri'nin, tabii Suudi Arabistan'da da var ama demin Ömer Madra'nın bahsettiği işte asker görmek istemiyorum asker kıyafetli hesabı ama çok aktif bir üs Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü. Onun yanında bir Türkiye üssü, askeri üs kuruluyor ve bir askeri işbirliği var. Bir anlaşma var. 2 yıl sonra Türkiye'den gidecek asker sayısı 3000'e çıkıyor. Yani Türkiye'nin Somali ile birlikte iki dış önemli askeri üs çabası bu. Bir tanesi Katar yani. Bu Karagül dostu Katar olarak geçiyor biliyorsunuz. Evet, en az 15 saymıştık biz. 15 hatta 16 ilişki var. Yani senin bir kısmını saydığın şeylerin biz dökümünü de yapmıştık Katar'la ilgili. Evet. Karagün dostu aynı zamanda. Bu işte bir koruma timi yollanılıyor galiba ayın 15 Temmuz 2016'dan sonra. Değil mi? Öyle bir şey de var. Bir söylenti var. Evet. 17 o zaman. Ondan sonra uçak krizinde Rusya ile biz doğal gaz veririz size. Merak etmeyin. Rusya'ya olan bağımlılığı yani bir şekilde dengeleriz diyor. Böyle bir. Çünkü oradan doğalgaz alınmıyor anladığım kadarıyla. Ters çünkü yani oradan alakasız yani ulaşımı çok zor Türkiye'de. Sıvılaştırılmış evet. En büyük şeyleri alıcıları Japonya tabii. Yani o yüzden yani Katar'ı bir kalemde çizmek falan da öyle pek mümkün değil. Ve Katar'a karşı yaptırımları doğru bulmuyorum diyor. Burada tabii Türkiye'nin epeydir yani hem iktisadi hem siyasi çıkarı var yani Türkiye'de derken yani rejimin dolayısıyla yani Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışı, Katar'a karşı yaptırımları doğru bulmuyorum çıkışı anlaşılır bir çıkış esasen. Aşağı yukarı Katar'la ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Yani sen kılıç dansını da görme fırsatın olmuş muydu? Yani çok çarpıcı yani görüntüler. Şahin avına giderim daha ziyade. Evet yani Şahinleri kolumuzda şey yap. Son bir soru sorup ondan sonra da bitirelim. El Cezire Türk niye kapatıldı? Bu konuda bir... Yeri gelmişken bu iyi oldu. Şimdi bu El Cezire işte o hem nalına hem mıhına işte bir efendim demokratik işte kanal, mecra, şu bu falan derken yani epey bir yani hem El Cezire İngiliz hem El Cezire Arabik yani yakın zamana kadar Türkiye'de muhalif sesleri de canlı yayına alan bir kanaldı. Ve yakın zamanda bu çakırı kesildi bir kere. Bir. İkincisi aynı zamanda bunların bir web sitesi de var. Mesela artık orada da muhalif yazı Türkiye ile ilgili, Türkiye'de olup bitenlerle ilgili asla çıkmıyor. Bitti. Yani o dönem bitti. Bunun tabii bütün bu yani iki ülkenin hükümeti arasındaki sıkı fıkı ilişkilerle. Evet, önemli bir husus bu, altını çizdi. Beraber okumak evet. Lazım tabii. Ve Türkiye'deki ayağı ise yani çok oldu biliyorsunuz kurulalı. Kaç sene? 6-7 sene öyle bir şey. Evet. Yani bir türlü yayına geçemedi. Tabii burada rivayet muhtelif ve bütün o dönem boyunca maaş aldı orada çalışan insanlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şey yapmadan oturarak bekliyorlardı. Yayının başlayacağı günü ve olmadı. Yani o El Cezire'nin o nispi özgürlüğü dahi herhalde bol geldi rejime. Evet. O yüzden yani bir türlü yayına geçemediler ve zaten artık ondan sonra yani bu yani şu son bir iki yıldır da yani çanak çömlek patladı ve El Cezire artık Türkiye ile ilgili muhalif hiçbir sese yer vermiyor ne yazılı ne sözlü. Evet, gerçekten çok değerli bir çalışma yürütmüşsün, çalışmışsın. Ama de... ama şey var, ama pompon yani tüm şey Almanya'da. Evet. Evet. Almanya, Sigmar Gabriel diye bir adam var orada biliyorsunuz. Evet, dışişleri. Siyasi BA. Evet. Siyasi buradaydı BA. Geçen. Türkiye, ha geçen geldi ama... Ya yani burada derken Türkiye'de. Anladım. Hallettim işlerini. Ya ufak bir tatsızlık yaşanmış. Galiba şey işleri uzamış bir yarım saat kadar. Ardından da başbakanla görüşmesi iptal edilmiş. İş yoğunluğu gerekçesiyle diye bir şeyler okudum. Herhalde 1945'ten bu yana Almanya'nın gördüğü en çapsız dışişleri bakanı. Öyle, öyle mi? Öyle tabii. Yani hakikaten yani böyle bir ağlak bir surat biliyorsunuz. Ondan sonra ve hiçbir şey yapamayan bir adamcağız. Ve bu şey dediydi biliyorsunuz. Türkiye'de rejime karşı olanlara vize muafiyeti uygulayalım dediydi. Evet. Alman hükümeti adamın söylediğinin üzerine bir şey bile yapmadı. Bir düzeltme bile getirmedi. Şimdi onu... Şimdi bu aynı adam, uzun lafın kısası... Bu Katar'a karşı uygulanan yaptırımlara karşı olduğunu söyledi. Trumplaşma dedi. Trumplaşma teriminde kullandı. Peki süreyi bitirdik ama bizim gene bir küçük sürprizimiz var. Benimkini beğendiniz mi? Çok beğendik. Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel'i. Biz şeyde kaldık, ikilemde kaldık. Sana kaleden kaleye Şahin uçurdum türküsünü mü çalalım yoksa ondan vazgeçtik. Ve Aram İliç Haçaturyan'ın meşhur kılıç dansını. O kılıç dansı yakışır. Yakışır yani. Diye düşündük. Bu mütevazı şeyimizi kabul edersen. Mal memnuniye. Mal memnuniye. Hayırlara vesile. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Açık Gazete, Açık Radyo ve şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Britanya tarihinin, Birleşik Krallık tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesi yarın yapılacak. Onun üzerine de bu konularda yazı yazmakta olan, başka konuların yanı sıra bir konuğumuzu alacağız ve bu konuyu konuşmaya çalışacağız. Chris Stevenson, kendi tanımıyla eskiden öğretim üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi, Marksist, sosyalist, yeşil, bilgisayar bilimci ve insan. Kendisini böyle tanımlıyor Chris Stevenson. Onunla bu İngiltere, Britanya seçimleri üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce de sunumunu yapmaya çalıştığımız gibi bir konuğumuz var, Chris Stevenson ve Birleşik Krallık'taki yarın yapılacak olan çok önemli bulunan seçimleri, kendisi de üzerinde uzunca bir süreden beri kalem oynatanlardan birisi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eski öğretim üyelerinden, bilgisayar bilimci ama bu konularda da aktivist, aynı zamanda yeşil olarak tanımlıyor kendisini, Marksist ve sosyalist olarak. Onunla konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sizi burada görmekten mutluyuz. Yazılarınıza da zaman zaman değinme fırsatımız oluyor. Şeyle başlayalım. Bu İngiltere, Britanya Başbakanı Theresa May, gerekirse insan hakları yasalarını da değiştiririz diye, yırtar atarız diye bir açıklama yaptı. Tam seçimden önce terörizmle savaşmak için anayasa, yani insan haklarını bile değiştiririz diye, bizim aha, bildiğimiz 800 yılından beri, yani işte yıldan beri İngiltere'de çok önemli bir yer tutan insan haklarını böyle yırtıp atmak kolay mı? Nedir? Ne diyorsunuz? O da galiba bir kafa karışıklığı var. Yani bunun Avrupa Birliği ile alakalı olduğunu düşünüyor ama öyle değil. Başka bir anlaşma. Ve tabii ki bu seçimden hemen önce bu terör saldırıları kullanmak için bir yani bir hamle. Yani Jeremy Corbyn'de terörist seven bir kişi olarak bütün sağ basın bu sabah öyle şeyler öyle basıyor. Mi? Ve bütün medya öyle yapıyor. Son çırpınışta yani Corbyn'den oy çalma çabası. Yani insan hakları yasaları bizi bunu terörle mücadeleden durdurursa o kanunları değiştiririz, yapamam. Yani tabii ki burada main sorunu tamamen savunma da bu konuda. Çünkü hem Müslümanları suçlamak istiyor ama Manchester ve Londra saldırının ortak bir yanı var. Saldırganlar, her iki şeydeki saldırganlar kendi camiler tarafından polise ihbar edildi. Yani Müslüman cemaati bu şahısları ihbar etmiş. Ya bunlar tehlikeli de, bunlara dikkat et. Her iki saldırgan takımdan camilerden ihraç edilmiş insanlar. Müslüman topluluk, yani esas olarak polis bu Müslüman topluluğu fazla güvenmediği için bu saldırıları gerçekleşti. Tam yani ama bunu bahane ederek Müslüman düşmanlığı kışkırtmaya çalışıyor ve bunu kullanarak seçim kazanmaya çalışıyor. Ve tabii ki burada yani çok ilginç bir tartışma. Çünkü genellikle bir terör saldırısı sağın işine yarayacağını düşünülüyor. Yani çünkü herkes güvenli bir yer, yani sağ bir hükümete başvuracağını düşünüyorlar. Ama tabii ki main ciddi sorunu var. Çünkü başbakan olmadan önce 6 sene İçişleri Bakanı'ydı. Polisin başındaydı. O sırada Theresa May. Evet. Yani büyük bütçe kısaltmalar yapıldı ve polisin sayısı 20 bin azaltıldı. Ve tabii ki bütün bu uyarılara rağmen bu saldırıları gerçekleştiren insanlar için bir şey yapılmadı. Dolayısıyla aslında sorumlu bakan Theresa May ve bundan kaçmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani burada tabii ki bütün kayıtlar ortada. Yani iki sene önce Theresa May İçişleri Bakanı olarak polisin sendikası yok çünkü polis greve çıktılar 1919'da ama sendikaları yasaklandı ama bir federasyon var, bir dernek, polis derneği, önemli bir şey. Konuşma yaptı ve orada polisler dedi ki bütün bu kesintiler olursa terörist saldırı olur, biz koruyamayacağız. Saçmalıyorsunuz dedi ve bütün bu kayıtlar tabii ki dolaşıyor. Yani dolayısıyla Theresa May bu sorunu başı dertte. Bu tür şeyle söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışıyor. Evet. Peki bir de zaten Theresa May'in eski İçişleri Bakanlığı döneminde bir de Suudi Arabistan'la ilgili bir şeyi örtbas ettiği kara para meselesi de böyle bir şey de var. Orada binlerce şey var. Yani burada bir rapor, İçişleri Bakanlığı'nın özel bir birim yaptığı bir rapor yayınlanmıyor. Bu 1,5 sene önce hazırlanan bir rapor. İşte İngiltere'deki İslamcı teröristlerin finansman nereden diye bir rapor var. Yayınlanmıyor. Ve burada yani bir sürü ilişki var. Yani Libya olan bombalama sonrasında, Cameron hükümetin bombalama sonrasında bir sürü Libya kökenli insan serbest olarak Libya'ya gönderildi. Yani Libya'ya gitmeleri izin verildi. Bütün bunlar da örtbas ediliyor. Ve o insanlar geri döndüler ve aslında Manchester saldırısı gerçekleştiren insanın onlardan birinin oğlu idi. Evet. Yani burada blowback denilen bir şey. Yani İngiltere'nin dış politikasının, saldırgan Orta Doğu'daki dış politikasının sonucuyla bu terörist eylemler İngiltere'de gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir tartışma var ve tabii ki bu konuda Corbyn çok güçlü. Çünkü burada bütün bu savaşlara ve müdahalelere ve bombalamalara karşı çıkan bir tarihi var. Yani 2003'te Irak Savaşı'na karşı hareketin liderinden biriydi ve onu o zaman dedik yani burada Irak işgali, Saddam Hüseyin bir diktatördür. Ama Irak'ı işgal edersin, binlerce sivil, masum sivil ölecek ve bu iş bize terör saldırı olarak dönecek dedi. Yani o video tam internette dolaşıyor. Yani. Evet, biz bunu hatta o tarihte Açık Radyo'da bu programda konuşuyorduk. Evet. Barış için büyük koalisyon, dünya tarihinin gördüğü belki de en büyük barış eylemleri bir gün içinde yapılan. Londra'da 2 milyon kişi vardı. Evet, işte. Vardı. Onu evet, biz Londra'dan hatta o sırada Ronnie Margulies vardı. Onun vasıtasıyla da anlatma fırsatı bulmuştu. Oradan hatırlıyoruz Jeremy Corbyn'i yani. Evet, evet. Peki şimdi burada birdenbire şey değişti, sizin yazıda da görüyoruz ki İngiltere'de genel seçim, kibirli başbakana karşı solcu Corbyn'in şansı var mı şeklinde 1 Haziran tarihini T24'teki yazınızda şey diyorsunuz, yani İngiltere Başbakanı Theresa May genel seçim çağrısı yaparken sonucun çantada keklik olacağını düşünüyordu ama hiç şans tanınmayan Jeremy Corbyn'in lideri olduğu İşçi Partisi sonradan birden değişik durumlar oldu ve Facebook'ta bir erime oldu hatta Memmi'nin, Theresa May'in. Ve şimdi ne, biraz da bu çok çok önemli seçimi nasıl değerlendireceğiz, görüyorsunuz ne olacak diye. Yani son bir de şeyi de ekleyeyim. George Monbiot'un yeni bir yazısını okudum dün akşam. Ve hiçbir zaman umutlu bir şekilde oy kullanmadım bugüne kadar. Ama ilk defa Jeremy Corbyn bunu değiştirdi diye Guardian'da dün akşam yayınlanan ilginç bir yazısı vardı. Durum değişebilir diyor. Siz ne diyorsunuz? Şimdi seçimler her zaman sol için çok zor bir sınav. Çünkü seçim bireysel bir eylem. Yani gidiyorsun, o perdeyi kapatıyorsun, tek başındasın. Dolayısıyla kolektif bir güç hissetmiyorsun o anda. Dolayısıyla zor. Ama James Collins'in yaklaşımı beğeniyorum. Londra devrimci İngilizler tarafından evet. idam edilen, geleceği öngören, aslında geleceği şekillendirmeye çalışandır. Söyleyeyim, şu anda anketlerde İşçi Partisi her ankette geride. Ama o gerideki oran bir puan geride ya da 10 puan geride. Ama yani değişen oranlar var. Dolayısıyla böyle burjuvar bir yorumcu olarak bakarsın, İşçi Partisi kaybedecek seçimi. Kaybetse de kazansa da May beklediği şey elde edemeyecek ve Theresa May başbakan olursa tekrar sakat bir başbakan olacak. Jeremy Corbyn başbakan olursa ve yani düşük bir ihtimal de olabilir. İşi çok zor. Çünkü bütün İngiliz sermaye sınıfı ona karşı mobilize edecek. Onun başbakanlığı yıkmak için her şey yapacak. Dolayısıyla her iki ihtimal. Medyada tabii. Medya. Bütün medya. Bir gazete hariç Corbyn karşıtı. Ve sol medya bile, yani Guardian, George Monbiot'un yazdığı Guardian, şimdi bu hafta ancak köşe yazıları evet, Corbyn desteklemeye başladı. Evet. Hep yıpratıyorlardı Corbyn'i. Son haftada kazanma şansı olunca çizgilerini değiştirdiler. Yani artık Corbyn'i beğenmeye başladılar. Yani İngilizce'de bir ifade var işte, fareler batan gemiyi terk eder. Evet. Türkiye'de şimdi var. Şimdi o gemi batmayabilir, fareler fareler dönüyorlar. Ama yani hiç yardım etmediler bu konuda Corbyn'e. Yani en sonunda büyük mücadele gündemde. Yani seçim sonuç ne olursa olsun. Ve evet. bu Corbyn etrafındaki hareket çok önemli. Çünkü Corbyn bir yer gidince on binlerce kişi yağmur altında on binlerce kişi geliyor. Evet. May bir yere gidince 30 kişi konuşuyor. Şeyi sormak istiyorum. Corbyn'in etrafındaki o kitle kim? Yani gençler mi, işçiler mi, göçmen kökenli aileler mi? Kim destekliyor Jeremy Corbyn'i? Şimdi çeşit. Tabii ki sendika hareketi, sendikalı işçiler, gençler arasında 18-24 yaş gençler arasında Jeremy Corbyn 50 puan önde. Yani %70, evet. %20. 25-34 yaş arasında yine de çok önde. Yani 40 yaşın altındaki insanları bu seçim kalırsa Jeremy Corbyn İşçi Partisi'nin 100 koltuklu bir çoğunluk olacak. Büyük bir çoğunluk. Evet. Büyük bir farkla seçilecek. Yani ve tabii ki 65'in üzerindeki insanlar için tam ters. Muhafazakarlar çok önde. Evet, şeyde de bir Independent gazetesinin yaptığı bir şeyde yakın zaman önce galiba, tam tarihi yok ama 15 Nisan mıydı? Öyle bir şey de birdenbire bayağı manifestosunda filan, İşçi Partisi'nin manifestosunda, Labour manifestosundaki özellikle asgari ücret ve yüksek bir vergilendirmenin, müterakki vergilerin yükseltilmesi gibi şeyleri Britanya halkının hem de yalnız gençlerin değil bayağı büyük çoğunluğunun şeyi, asgari ücret meselesini %71'in desteklediğini, evet. Ve vergilerin de yükseltilmesinde %62 gibi bir çoğunluğun İngiliz halkının desteklediğini gösteren de ilginç bir şey vardı geçen. Bu önemli olan bu. Şimdi bu neoliberal consensus kırıldı. Çünkü Margaret Thatcher dedi ki benim en büyük eserim nedir? Tony Blair. Evet. Çok haklı aslında. Tony Blair. Tony Blair demek ki İşçi Partisi'ne neoliberal, bu neoliberal konsensus, özelleştirme, piyasa, yoksullar ve zenginler arasında açılan makas, bu kaçınılmazdır. Bu İşçi Partisi'ni kabul ettik Tony Blair. Dolayısıyla burada yani Corbyn'in kazandığı şey yeniden yani sol sosyal demokrat bir akım kurması. Ama tabii ki sadece İngiltere'de olmuyor. Ya ama onun örgütsel yapı İngiltere'de farklı. Yani bir parti solu kaydı. Almanya'da Die Linke SPD'den ayrıldı. Aynen. Ya da Fransa'da Mélenchon yeni bir parti kurdu. Ya da İspanya'da meydanlardan çıkan Podemos var. Ya da Yunanistan'da Komünist Parti'nin eski fragmanlarında birleşen bir Syriza var. Yani ama ortak yanı bu. Çöken bir neoliberal güdümlü Social Democracy ve onun solunda çıkan daha sınıf merkezli bir reformist bir politika. Yani burada yani bakıyorsun Corbyn'in programı yani 1945 İşçi Partisi hükümetinin programından daha sol bir program değil, daha değil. Sağ bir program. Ama yani bu koşullarda inanılmaz bir solu dönüş olarak görünüyor ve insanlar artık acı çekiyorlar. Yani bütün bu seçimlerde gördüğümüz şey İngiltere'de, Fransa'da, Yunanistan'da insanlar acı çekiyorlar ve bu acının hesabını soruyorlar sistemden. Niçin benim çocuklarım benden daha kötü bir koşullarda yaşayacak? Yani bu hesap soruyorlar ve yani bunun ortaya çıkma şekli bazen tamamen tesadüfi faktörlere bağlı. Yani Corbyn'in İşçi Partisi lideri olabilmesi çok yani Tony Blair'in kibirinden kaynaklanan bir şey. Yani onun yaptığı bir hatadan kaynaklanan bir şey. Ama olunca bütün bunlar ortaya çıktı. Evet, gençler de büyük bir çoğunlukla onu parti içindeki gençler de çok desteklediler. Orada bir kritik döneme çağırdı. 2015 seçimden sonra muhafazakarlar tek parti iktidar oldu. Ondan sonra hemen Refah Devleti'ne bir karşı bir çok kötü bir saldırı yasası meclisten geçiriyordu ve yani İşçi Partisi lideri Miliband istifa etmiş. Geçici bir lideri var Harriet Harman, Blair'ci. O yasaya karşı İşçi Partisi meclisin içinde oy kullanmadı. Evet. Yani bu neoliberal şeyler bir tek Corbyn ve arkadaşları karşı çıktı. Bu önemli bir etki. Bu Corbyn'in dönüş sağladı. Corbyn'in seçilme, İşçi Parti lideri olarak seçilmesi buradan başladı. Çünkü diyor ki ben ya İşçi Partisi muhalefet. Muhalefet etmesi lazım. Muhalefet etmiyor. Yani Harriet Harman'ın altında İşçi Partisi muhalefet etmiyordu. Yani bu neoliberal. Bir alternatif yok. Bu Thatcher'ın deyim. Alternatif yok. Evet tabii ki. Ve yani bunu kabul etmişler ve sindirmişler. Yok öyle bir şey dediği için İşçi Partisi tabana Corbyn'i seçti. Evet, bu yani çok önemli bir nokta sizin söylediğiniz. Bildiğimiz anlamda muhalefeti tamamen Tony Blair silmiş atmıştı. Bildiğimiz bir şey kalmamıştı. Hepsi neoliberal bir şeyin içindeydi. Şimdi bu değişti. İkincisi de gene George Monbiot'un dünkü yazısından, yani sadece muhalefet etme, karşı tarafın fikirleriyle kavga etmenin ötesinde kendi öne sürdüğü programla çok büyük bir ilgi topluyor. Diyor ki bu da değişik bir şey ve şeyi de vermiş, yani işte ulusal sağlık hizmetlerini, okulları, üniversiteleri bedava öğretime açması, demir yollarını, su, enerji işlerini, posta servislerini, hizmetlerini, herkesin şeyini açıyor olması, sadece yani şeyler değil, patronlar ve hisse senedi sahipleri değil, aynı zamanda vergi kaçakçılığını ortadan kaldıracağını ve bankaları kontrol altına, finans merkezlerini gibi çok oldukça akla yakın, inandırıcı ve sevilen şeyler var diyor. Yani çok ilginç aslında. Yani ama bunlar sadece yani bu eski İşçi Partisi lideri ve hala İşçi Partisi milletvekilinin %90'ın neoliberal salaklığından kurtulmaktan başka bir şey değil. Değil, evet. Yani muhafazakar oy verenler arasında örneğin demir yolunun yeniden devletleştirilmesini %70 destek görüyor. Çünkü demir yolunun özelleştirilmesi ve demir yolu çok önemli İngiltere'de. Yani en kullanılan oluşum yöntemlerden ve yani o yani herkes demir yolu işi gidiyor. Evet. Bir felaket. Tam bir felaket. Ve yani devlet, yeniden devletleşmiş çok destek görüyor. Yani burada yani şaşılacak bir şey yok, herhalde. Yok. Ama bu düşünce sokma akıllı değişmesi. Aynı zamanda muhafazakar arasında ulusal sağlık sistemi. Düşünsene bizim sağlık sistemi, bozmaya çalışılan sağlık sisteminde her şey bedava. Hastanede para vermiyorsun. İşte pratisyene gidersen para vermiyorsun. İlaç için yani çok cüzi bir para veriyorsun ya da benim yaşımdasın, hiç para vermiyorsun. Yani sadece yaş meselesi, 60 yaşın üstünde ilaç, bütün ilaçlar bedava. Bu dillere destan bir şeydi zaten. İngiltere'nin en meşhur, Britanya'nın en sevilen, beğenilen sistemiydi. Bunu, tabii bunu bir kar kaynağı oldu, gördükleri için bunu özelleştiriyorlar. Ve yani bunu bozuyorlar. Çünkü oradan para çıkartmak istiyor. Sağlık sisteminin para çıkartmak istiyorlar. Evet. Öte yandan bir de şey var tabii, bu öbür tarafa dönersek tekrar Theresa May'in mesela hiç kimse, yani bu yalaka tavrı yerlere yatıyor. Yani Tony Blair bizim çok eleştiri konusu ettiğimiz bir adamdır. Aha. Ama ben şaşkınlıkla fark ediyorum ki 20 yıldır yayın yapıyoruz işte burada. Aha. 20 küsur yıldır ilk defa şeyden de kötü. Yani Tony Blair'den bile daha yalaka birinin nasıl oldu? Yani ne Suudi Arabistan'a karşı çıkıyor, işte Monbiot da değinmiş. Aha. Ne Yemen'e, ne Trump'a tek kelime bile etmiyor. İklim değişikliği konusundaki Paris Anlaşması'ndan çekilmesi, ağzını bile açmadı. Ve üstelik de şimdi Londra Belediye Başkanı'na hakaret ediyor. Yalanlarla saldırıyor Trump. Ona bile tekrar savunmuyor. Bu yok. Ya hakikaten utanç verici bir durum değil mi? Evet, onu çok ufak bir eklemede ben yapmak istiyorum. Söylemedi dediniz ama mesela Bir Gün Gazetesi'nin haberinde İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada Başbakan Theresa May'in Trump ile telefonda görüştüğü ve duyulan hayal kırıklığını ilettiği söylenmiş. Paris Anlaşması'ndan çıkması üzerine. Ama, kim söylüyor bunu? İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada söyleniyor. Ama açık bir şey demiyor. Özelden. Evet, tamam. Özelden evet. Söylemiş olduğunu iddia ediyor. Evet. Neyi biliriz biz? Telefonculuk yani, işte bütün diğer Avrupa hükümetleri açıktan kınadılar. Evet. Macron hatta İngilizce olarak konuşup böyle dünya mı olur dedi. Yani May'in çevre politikası nasıl olsa bir felaket. Fracking çok bilinmiyor Türkiye'de. Yani ama kaya çatlatma. Evet, kaya çatlatma çok önemli bir şey. Çünkü yani yerde kalacak fosil yakıtları çıkartmak için çok zehirli bir yöntem. Yani onun yolunu açıyor. Yani burada İngiltere'de fracking'e karşı büyük bir toplumsal hareket var. Bunu engellemek için. Bu olmasın. Çünkü yer altında sularımız zehirlenecek. Önünü açacak. Manifestosunu da yönü açacak. Ayrıca da solara ve rüzgara tanınan kolaylıkları kaldıracak. Evet. Yani çevre politikası yani, tam bir felaket. Evet, güneş panellerini ve şeyleri, rüzgar türbinlerini de kaldıracak. Yani daha ne olabilir bilmiyorum. Evet. Ama mesela Gary Young da ilginç bir yazı yazmış. Yani Corbyn seçilemez diye bir sokma akıl vardı diyor böyle. Hı hı. Received wisdom dedi. Ama böyle de hiç olmadığı ortaya çıktı diye bir ilginç yazı da yazmış o da. 6 Haziran tarihli gene Guardian'da okudum ve gerek ekonomik kriz ve gerekse de bu austerity denilen, hı hı, işte kemer sıkma politikaları değiştirdi ama gene de gerçeğin ne olacağını bilmiyoruz diye bitiriyor yazısını. Hangi parti kazanacak ama ara kapandı diyor ve tek bir şeyin seçilebilir olup olmadığını bilmenin tek yolu bunun için mücadele etmek ve oy kullanmaktır. Evet, aynen öyle. Çünkü burada yani ilginç bir şekilde BBC tamamen tarafsızlığından vazgeçmiş. Tamam, bir Tory yüz karası oldu. Muhafazakar propaganda makinesi oldu. Yani Corbyn'i hiç göstermiyorlar. Corbyn dün yani on binlerce kişiyi konuştuk. BBC göstermedi. Theresa May 30 kişiyi konuşuyor. Çünkü hep yani halktan gerçekten korkuyor. Gidiyor kapalı ortamlarda 30 kişiyi konuşuyor. Ondan sonra geniş açı objektiflerle onu kalıplık göstermeye çalışıyor. Evet. Ve bunlar hepsi muhafazakar destekleyen insanlar. Hiçbir yani halktan çok korkuyor. Ama yani BBC onu sanki gerçek bir şey olduğunu gösteriyor. Evet, halbuki Corbyn'in muazzam kitlelerle çekilmiş fotoğrafları var yani. Ve yani bütün bu raportajlarda İşçi Partisi temsilcileri çok saldırgan davranıyorlar. Muhafızkaları hiç sorgulamıyorlar. Yani BBC bir felaket. Çok ilginç bir şekilde Murdoch'un Sky News BBC'den iyi bilir. Evet, ben de fark ettim ve inanamadım. Yani. Benim son bir sorum var. Vaktimizin de sonuna geldik. En fazla eleştirileri dikkate aldığım eleştirilerden bir tanesi de nükleer savaş, daha doğrusu nükleer füzelerin içinde bulunduran Trident sistemini tekrar renew etme, bir güncelleştirme ile alakalı İşçi Partisi manifestosunda yazan bir ibareydi. Corbyn'in bu konuyla alakalı herhangi bir açıklaması oldu mu, yoksa aynı şekilde manifesto içerisinde yazılanlara mı katılıyor? Corbyn kişisel olarak bunu karşı. Hı hı. Ama Blair'ciler onun elini kolunu bağladılar Kongre'de. Hı hı. Şey yapamadı. Dolayısıyla Corbyn bunun yani bir sürü konuda Corbyn'in öyle bir ayağında bir prangı var. Corbyn soruyorlar Trident meselesi. Ve diyor ki yani manifestosunda böyle yazıyor. Biz bunu yapacağız. Sen görüşün soruyorlar da kaçınmak zorunda. Çünkü diyor ki herkes Kongre'de nasıl oy kullandığımı biliyor. Ben karşı oy kullandım diyor. Ama partinin politikası budur. Ve yani bir şey, başka bir şey diyemiyor. Yani çok şeffaf bir şekilde diyor ki ben karşıyım, partinin manifestosu budur, bunu yapacağız. Ama aynı zamanda diyor ki yani bütün savunma şey, bir iktidar olursa bütün savunma şeyleri yeniden değerlendireceğiz. Dolayısıyla açık bir kapı bırakmaya çalışıyor. Çünkü inanılmaz büyük bir para ve çok absürt bir şey. Yani evet. O küçük büyük bir adının nükleer silahla sahip olması korkunç bir şey. Evet, yani bu şey de çok basının muazzam bir, yani City denen işte finans merkezleriyle onlara çok yakın şey yapan medyanın bütünüyle işbirliğine rağmen bu seçimi kazanabilirse Corbyn büyük bir başarı olacak herhalde. Son olarak şeyi soralım. Chris Stevenson, ne olur sizce? Tahmin var mı? Bir tahminde bulunabilir miyiz? Seçimi kim kazanır ve nasıl olur? Zor bir soru biliyorum ama. Çok zor bir soru. Bilmek neredeyse imkansız. Şimdi yarınki havaya bile bakıyoruz. Yağmurlu hava öngörülüyor. Bu da katılım azaltır. Bu da muhafazakarın işini yarar. Zaten eleştirilen bir konu galiba, katılımın azlığı. Evet. Yani bilmiyorum. Ben çok iyiyimse benim kızım kesin Corbyn kazanır ama o internetten bakıyor. İnternetten bakılışı kesin kazanır. ama yani ben yani İradenin imserliği işte, ama gerçekçi olmak lazım. Bence İşçi Partisi hükümet kuramayacak. Yani ama May bu seçimden yaralı çıkacak ve çok yakında Muhafazakar Parti lideri değişecek. Yani David Davis diye bir adam var, o onun yerine geçecek. O daha merkez muhafazakar bir adam. Şimdi Brexit şeylerinin başında olan bir adam, Irak Savaşı'na karşı oy kullanan bir adam. Evet, o tabii çok önemli bir şey. Yani savaş karşı. Muhafazakar olmasına rağmen. Yani şey, bitirirken şeyi de söyleyelim o zaman. Bu Captain Ska'nın Wire şarkısını bile BBC yüz binlerce kişi paylaşmış bu şarkıyı. YouTube'da 2 milyon. Kişi seyretmiş. 2 milyon kişi seyretmiş, fakat BBC'de ve ana kanallarda tek bir kere bile çalınmadı. Halbuki Theresa May'in yalancı olduğunu vurgulayan harika bir şarkıydı. Belki onunla bitirebiliriz, onu çalarak. Captain Ska'dan Liar'ı. Chris Stevenson, çok teşekkür ederiz. Gene üzerinde konuşmak üzere, belki seçimler olduktan sonra tekrar gelirseniz bir değerlendirme daha yapmak çok mutlu olur. Yani başka konularda da konuşuruz. Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir mutluluktu doğrusu. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdiden hayırlı olsun. Görünce heyecanlı bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Evet, bu Liar parçasıyla da bitiriyoruz programımızı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Ve aynı zamanda Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We have a mission to make Britain a country that works, not for the privileged and not for the few, but for every one of our citizens. And together,